राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 27 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भंसुर्ग आश्रम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि कलयुग में धर्म का एक चरण दान ही शेष बतलाया गया है, लेकिन पात्र को ही देने का महत्व है, तो कलयुग में सत्पात्र को कैसे ढूंढें? आप अपने दृष्टि से सत्पात्र देखो, अपनी दृष्टि से अच्छे से अच्छे सत्पात्र देख लो, जिसमें अन्न जल वस्त्र औषधि देखना आवश्यकता दे रहे अन्न जल वस्त्र औषध के लिए पात्रता औषध न दे रहे। धन देना हो, रुपया देना हो, सोना देना हो, पात्र देखना, कन्या देना हो तो कुल भी देखना, वर्ष भी देखना, और हमारे बच्चे सुख पावे ऐसा भी देखना, ये सब बातें देख अलग अलग दान में अलग अलग पात्र है। अपनी दृष्टि से अच्छा देखो, अपनी दृष्टि से तो देखने में सब में अपनी दृष्टि से अच्छा देख, ज्यादा मत देखो, ज्यादा देखो दान पुण्य में दे जाएगा। आप देखोगे पात्र तो खुद पात्र खुद हो जाओगे, आपका दान बंद हो जाएगा। पात्र देखो पात्र खुद दिया, हम कैसे हैं, हमारा धन कैसा है, ये बात देखनी चाहिए। मैं कैसा हूँ और मेरा धन कैसा है, ये बात सुबह पात्र बहुत बढ़िया। आपका धन है, आप मेरे साथ देखो, अपना काम करो भाई, अपने सब देखो मैं कैसा हूँ, मेरा धन कैसा है, ये देखो अपना कितना पवित्र धन है, ये देखो ऐसा ऐसा मिल जाए पात्र बड़े बड़े बड़े। जैसा हमारा धन है ऐसे पात्र मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। पुण्यम पुण्य प्रभाव सर्वोकवासी पुनः धनाढ्य पुत्री भोगी, और कुपात दाना तो हुए दरिद्र दारिद्र दोषण करोति पापम पाप प्रभाव नरकम मर्यादि पुनः दरिद्र पुनरे पापी। सुपात दान की महिमा है। अब आज का दृष्टि में ना आप धन की दृष्टि से सुपात देखो बोलो। गीता भवन में एक दीवार पर ऐसा लिखा हुआ देखा है, खुदा हुआ, कि अर्पण की सिद्धि हो जाने पर साधक कर्म बंधन से छूट जाता है। अर्पण की सिद्धि हो जाने पर साधक कर्म बंधन से छूट जाता है, तो कृपया ये बताएं कि ये अर्पण क्या है और इस तरह का अर्पण कैसे हो। मैं कहूं कि सभी काम केवल उद्धार के लिए करो, खाना पीना भी उद्धार के लिए करो, चलना फिरना भी उद्धार के लिए करो, जाना आना भी भगवान के लिए और मेरी दुनिया उद्धार के लिए, जो कर्म करो ये शरीर सब उद्धार के लिए, दुनिया का उद्धार के लिए करो, सभी काम उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, दुनिया मात्र कल्याण के लिए, सब ठीक हो जाए। एक सिद्धांत रखो, सब कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख दो, सभी आराम से रहे, सुख सदा सुख, सदा सुख सुख हो, ऐसे भाव से अपना सदा काम ऐसा करो, सदा ही सब काम है, शुद्ध करो, निर्मल करो, सब भगवान में अर्पण कर दो, अपने आप को, अब कमल को, सब को अर्पण, अपनी कोई चीज है ही नहीं, सब भगवान ही चीज है, भगवान के लिए खर्च करने हैं, हमारी बात ही है, एक सिद्धांत, सब भगवान की चीज है, भगवान के लिए खर्च करने, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को भी दुख न हो, सब सुख, ये बात, सब सुख हो जाए, अपना सदा ही ऐसा रहो, सदा ही अपना भाव ही पूर्ण कर दिया, सदा ही भोजन करे तो उपकार कर लिए, जल पिए तो उपकार कर लिए, सोए तो उपकार कर लिए, कपड़ा पहना तो उपकार लिए, सब दुनिया के हित ही नहीं करो, काम मात्र ही तो दुनिया के हित ही नहीं है, अपन सिद्धि हो जाएगी, अपन सिद्धि होने से मुक्त हो जाए, अपन कोई है ही नहीं चीज, चीज भगवान और प्रकट दो, भगवान के अपने है ही नहीं, अपने है ही नहीं, आया जब साथ ले जाए नहीं, लाया नहीं जाओ तो ले जाओ हुए नहीं, अपनी है नहीं, अपनी है ही नहीं, है ही नहीं, अहंकारों में थी वृथा भी माना, वृथा भी माना, भगवान आपकी चीज, भगवान की चीज समझो, हे भगवान अर्पण करो, सब भगवान ही थे, बस मेरा प्रणाम नहीं है, भगवान अर्पण कर दो, देखो भाई अपना जीवन मात्र भगवान अर्पण कर दे, अपने आप को भगवान अर्पण कर दे, भगवान के अर्पण, भगवान की चीज है, भगवान अर्पण कर दो, भगवान के काम में लगाओ, हरदम हरदम भगवान के काम में, सब काम बना जीवन, अब सब आज से ही जीवन सब भगवान के लिए, हमारा काम नहीं है, हमारा काम एक ही है, भगवान का काम है, भगवान के काम के लिए काम है जीवन लगाना, सब काम भगवान का, भगवान के लिए ही करना, सगड़ा समर्पण, वह बात लिखोड़ी देखी, समर्पण है, समर्पण सब भगवान का, सिद्ध हो जाएगा, समर्पण सिद्ध हो जाएगा, सब काम भगवान के लिए, सब काम भगवान के लिए करना, उठना बैठना भगवान के लिए, चलना फिरना भी भगवान के लिए, आना जाना भगवान के लिए, खाना पीना भगवान के लिए, लेना देना भगवान के लिए, सब भगवान के लिए करो। समर्पण समर्पण समर्पण में सिद्धि होती है, सिद्धि होती है, पूर्ण सिद्धि हो जाए, सभी काम भगवान के लिए। एक बात बताना, जैसे लड़के का विवाह करने पर लड़के का घर वो हो जाता है, आपका घर नहीं रहा, बच्चे का घर आपका नहीं रहा, आपने दान कर दिया, अब जिसको दान कर दिया वहां की हो गई, वहां की हो जाती बाहर माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, वहां की याद ही नहीं करती आपको, वहां की हो जाए। ऐसे भगवान को दे दो, सब अपना घर दिया, सब अपने भलाई हो रहा, अपने आप को भगवान का ही दे दिया, सब भगवान का हो जाए, सब भगवान बन गया, भगवान का काम हो गया, भगवान का ही धन हो गया, घाटा लगे तो भगवान का, नफा हो तो भगवान के, अच्छा तो भगवान के, बुरा तो भगवान के, दुख हुआ तो भगवान का, सुख हुआ तो भगवान का, हमने तो भगवान को दे दिया, हमारे तो भगवान को दे दिया, चाहे विध रखे राम ताई विध रही है सीताराम, सीताराम सीताराम कहे, जाय विध रखे राम ताई विध रही है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहे, अपने भगवान को याद करो, सब भगवान को दे दो, सच्चे हृदय से निहाल हो जाओगे, सब अर्पण कर दो भगवान के। इतना दिन हमने समझा अपना गलती करी, अब गलती का सुधार करो, सब काम तेरा है तो काम करते हैं, हाँ कोई क्या पूछे, हम वो लोग हैं क्या बोले हम, क्या भगवान की भक्ति की बात कहो, सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इसकी बात भगवान है ही, बात ऐसी है, वास्तव में संसार हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, और संसार ये नहीं है, ईश्वर सचिव अविनाशी भगवान के बेटे बेटी है, वो भगवान के साक्षात परमात्मा गए, ईश्वर सचिव अविनाशी ईश्वर है, हमारा परम पिता परमेश्वर है, हम परमात्मा के हैं, हृदय से ये बात भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और संसार कोई हमारा नहीं, कोई हमारा नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, भगवान के, भगवान के हो जाओ, भगवान को दे दो अपने आप को, बात ऐसी है कि जैसे आपके घर गई कन्या बड़ी हो गई और घर पर अच्छा मिल जाए और ब्याह कर दो तो खुश हो जाओ, इसी तरह से सब भगवान को देकर खुश हो जाओ, सब भगवान को दे दिया, हमारा कुछ है ही नहीं, सब भगवान को दे दिया, सब भगवान को दे दो, सब सर्वस्व पोत पैर लूटा बस डेरा सया, ऐसी घड़ी बात आई है, एक संतों ने ऐसा किया था, हमने सुना बहुत पुरानी बात है, एक संतों ने सब कुछ दे दिया, फिर सेवका ने कुछ 71 रुपया करके दे करके रहने के लिए बात लिया, दे दिया, पोत पहले लूटा बस दे रहा, अपने पोत पहली बस और कुछ नहीं, सब दे दिया सर्वस्व, कुछ नहीं, सुना बड़ी बात है, सुना सब कुछ दे दिया भगवान वर्ष रघुवंश में बात आती है चौथे सर्ग में। रघुवंश ने सब विजय की, विजय कर दान पुण्य किया। अदेय मासे त्रयमेव भूपते, तीन चीज देने की अदेय थी, शशि प्रभव छत्र भूमेज चामरे, दो चामर छत्र, शशि प्रभव छत्र रूपेज चामरे, राजा राजा रहा केवल और सब दे दी। वैसे एक वर्धंतु ऋषि थे, वर्धंतु ऋषि उसका शिष्य था कोच, उसको पढ़ाया और पढ़ने पर उसने आगे किया महाराज गुरु दक्षिणा ले। गरीब ब्राह्मण था, महाराज गए हुए गुरु पढ़ गया, ये तेने पढ़ाई कर रही यही गुरु दक्षिणा, हम इस बात है खुश है। उसने हट किया ज्यादा तो महाराज आगे तेजी चौदह विद्या पढ़ा है, चौदह से असर मिला मारा सौदे मारा। तब वो गया रघु के पास, रघु था राजा, ये रघुवंश चलता है ना, रघु से रघुवंश चलता है। बड़ा दानी था रघु, बहुत दानी। तो उठ विचार करेगा, कहा गए जैसे मेरे गुरु जी ने कहा है 14,000 असर भी चाहिए। तो उसने क्या किया कि जब आए नहीं ऋषि तो मिट्टी का पात्र लेकर उसमें आरती करे चंदन, तो वो पहले सो गया कि आरती करने धातुर पात्र नहीं है, हादसा है। तो जाने देंगे जाते क्यों हमारा आदमी, भैया मेरे तो गुरु जी ने मांग दिया 14,000 असर में। तो गुरु बनांतर इतो में माँ भूत परी बाद नवावतार अर्थ हुआ कि महाराज रघु के पास में जाकर फिर दूसरे के पास में गया, ये नई बात हो जाएगी दुनिया में, ये मैंने चाहता। मेरे पास आ गए अब आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा फिर बंदा चतुर्थी तीन अग्नि हमारे कुंड है और चौथी अग्नि रूप आप मेरा जो ब्राह्मण भी अग्नि का स्वरूप है, अग्नि वंश है आप मेरा जो। राधा विचार किया क्या करे, तो कुबेर पर चलो, अब कुबेर पर दवा कुबेर को जीत कर देंगे, मैं को देंगे। तो सब काम तैयार कर दिया, वो नंदनी की कृपा से पैदा हुआ था, पत्नी थी काम धेनु की नंदनी, मेरी कृपा से पैदा हुआ था। तो नंदनी बहुत कृपा रहते, नंदनी कृपा थे। तो माँ माँ को याद किया कि माँ आप जानो सब काम हो जो माँ करेगी, ऐसा कर रात्रि को होम किया, होम करे तो होम अग्नि है जो ऐसे ऐसे ऐसे घूमने के लिए बहुत बढ़िया शोर है, परीक्षा दे रहे पर अग्नि ऐसे दक्षिणार्थी खुश होकर गए और कहते बस सब अश्व शस्त्र दे करके रस पर धर दिया, रस हटा दिया, सब कुबेर पर था बोल रहा हूँ। तो रात्रि में ही वर्षा हुई सोते नहीं, वर्षा सुबह थी सोते ही सोना पड़ा सब जगह। तो हम क्या कह रहे, हाथ बदलाओ हाथे मरेगा सोना लगा चौदह पंद्रह तो आप गए दूसरी मेरी तरफ से है गुरु जी उसको दियो हम नहीं रखेंगे पैसे में हम पैसा नहीं रखेंगे ये आपके गुरु जी के नाम से आया है और उसको देना है चौदह हजार तो आप और दूसरे मेरी तरफ से एक कौड़ी भी नहीं रखी अपने पास में सब के पास पहुंचा दिया तो कौन सा प्रभेद है भरतन शिष्य भरतन शिष्य कौन सा प्रभेद है वो आया महाराज सुख दे दिया ऐसे था महाराज रघु जिस रघु वंश में भगवान राम जी ने उतार लिया रघु से ही वंश चला वंश नष्ट हो गया था तो भूत पाया था लूटा उन्होंने वाला हमने सब कुछ लुटा दिया पात्र भी मिट्टी का मात्र भी नहीं पितल की थाली भी नहीं शशि प्रभु छत्र चावर है दो चावर एक छत्र ये राजा का सेना और सब लुटा दिया युद्ध में तानव सर्वस्व दक्षिण से सर्वस्व दक्षिणा दे दी सब घर में पौड़ी पैसा एक नहीं फिर तो श्री वो उन्होंने सोना सबका सब भेज दिया ऐसे थे रघु महाराज तो रघु की ऐसी बात आई है महाराज रघु वंश में तो ऐसे दानी थे महाराज और इतने त्यागी थे अरे हमारे त्रयमेव भूपते शशि प्रभवन सत्र भेज चा हमारे दो चावल एक छत्र तीन से ज्यादा थी और सब दे दिया सब और राजा बना मैं खा राजा बना फिर सब हो गया फिर वो सब दे दिया तो सर्वस्व दे देना है सर्वस्व अपना सर्वस्व दे दिया सजनो अब बात आई मन में कि उसने सर्वस्व दे दिया दुनिया को मैं कहता हूँ आप लोग अपना सर्वस्व भगवान को दे दो अपने धन को घर को घर के लक्ष्मी को अपना मत बनाओ हृदय से दान कर दो भगवान को सब भगवान का है जो प्रसाद रह पाओ वो प्रसाद पा दो और दान अपना नहीं है बाबा घर में कोई चीज है अपनी नहीं सब भगवान की है भगवान ही पवित्र चीज है प्रसाद ले सब भगवान के कोई मांगे दूसरे को ऐसे कर दो तो एक मौका है बहुत बड़ा बढ़िया उत्तम अवसर है सब भाई बहन ऐसा कर दे अपना घर है उसको भगवान का मान है भगवान को दे दिया जैसे कन्या को ब्याह करने पर कन्या को अपनी नहीं मानते हम कन्या को देना है तो बोले कन्या अपनी नहीं है भाई बेटी है वो पर धन है पर है उधर सुबह सूतक वैसे नहीं है बस कन्या दी गई ऐसे सर्वस्व अपने सभी सब भगवान को दे दो हृदय से सब अपने दो करने की जरूरत नहीं दुनिया में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं हृदय से भीतर से भगवान की चीज है अच्छे अच्छे काम में लगा नहीं भगवान अपनी नहीं है अपने केवल निर्वाह के लिए रोटी और अन्न जल कपड़ा और मकान चार चीज ले अपने निर्वाह के लिए और अपने नहीं अपने मालिक नहीं माने मालिक भगवान सब भगवान को दे दो सब हृदय से, हृदय से, हृदय से भगवान को दे दो। मौज हो जाएगी भाई, मौज न्याय हो जाओगे। चीज दिमाग की वहां पर ही है, हृदय से देने की। उनमें भाव बदल गया, भाव अपनी नहीं है। कन्या दे दी ना, कन्या ब्याह करने पर अपनी पुत्री नहीं थी, पुत्री ऐसी अपनी, वैसे ही प्यार है, वैसे ही स्नेह है, वो पुत्री हमारी है परंतु हमारी नहीं है, कैसा दान कर दिया हमने। ऐसे संपूर्ण पृथ्वी का, सब चीजों का, सबका दान, सब दान कर दिया भगवान के अर्पण कर दिया। भगवान जैसा सुपात्र मिलेगा नहीं, ऐसा शुद्ध पात्र दूसरा मिलेगा नहीं, कोई भगवान का जैसा पात्र कौन मिलेगा। तो सच्चे हृदय से ठाकुर जी का अर्पण कर दो, निहाल हो जाओगे। वो बात वैसी वैसी, चीज वैसी वैसी। और महाराज जहर निकल गया, सब चीजों में से जहर निकल गया, शुद्ध हो गई, सब नर्मद हो गई चीजें। भगवान का घर है, उसे बैठे पंचापट कहते नहीं, असली घर भगवान रहा, चीजें भगवान रही, हम भगवान रहे, भगवान न बोले, भगवान है चीजों से, भगवान है तो सेवा। भाव बदल गया एकदम, एकदम भाव ही हो गया, केवल भगवान की चीजें, भगवान ही अर्पण। आज जीवन आपका जीवन निर्भर हो गया, पवित्र जीवन हो गया। ऐसी बात क्या जैसे सब भगवान का है। और भाई नहीं देना हो तो मत दो, आप मैं देखो अपनी रख सकोगे नहीं, अपनी रख सकोगे नहीं, मौका है, अवसर है, अपनी नहीं रहेगी। अपनी नहीं रहेगी, सब छूट जाएगी। और दान कर तो पूर्ण हो जाएगा बड़ा भारी। और पढ़िए ब्राह्मण जी ने निर्वाह माधर में अन्न ले लिया, जाग दे लिया, मकान ले लिया, कपड़ा दे दिया, निर्वाह माधर का। और हमारी हमारी कोई चीज नहीं, सब भगवान की, ठाकुर जी की चीज है। अच्छी तरह से हमारी नहीं है, ठाकुर जी को दे दिया उन्होंने सब कुछ। कैसी बढ़िया बात है, सर्वस्व दर्शन हम, सर्वस्व, सर्वस्व दर्शन हम, सर्वस्व दर्शन। रघुवंश माया है, यज्ञ सर्वस्व दक्षिण, सर्वस्व दक्षिण है। राजा मात्र रावस और सब दे दिया, सब ऐसे अपने अपने गरीब बात हो, अपने कोई जाने नहीं, किसी को पता नहीं, अपने हृदय से अर्पण कर दी भगवान के। आप ही हमारा राम के, अब हमें प्रसाद प्रसाद पाओ। प्रसाद तो भगवान के लिए और कहां जाएंगे, प्रसाद प्रसाद, रोटी कपड़ा प्रसाद, शुद्ध चीज होगी, निर्मल चीज होगी। आपको मालूम होगा, मालूम हो जाएगा शुद्ध चीज भगवान को अर्पण दी। और ये छोड़ जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सब दो छोड़ कर गए तो सबको छोड़कर मरो, सब भगवान को दे दो, बस मरो मरने पर अच्छे तरह से मरो। अपना अपना गुरु नहीं है, सब ठाकुर जी का है। ये कन्या दान कर दिया तो चिंता मिट गई, है तो घर सब दे दिया, घर भी दे दिया, रुपये भी दे दिया, चीजें भी दे दी, सब दे दिया भगवान को। निश्चिंत हो अपना देवा करो और वही देव हम रोटी खाए तुम रोटी खा लो तुमको ज्यादा दे ज्यादा एक दुकान देते और हिस्सा है आप ही रोटी दो आप कपड़ा पहन लो यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम सर्वस्व दक्षिणा वाला यज्ञ रहू न किया ऐसा कर दो रहू न किया महाराज रघु दिलीप आज दशरथी राम जी आज दशरथी राम जी ऐसे भाई हम सब सब चिंता कर साधुओं से तेज हो जाऊंगे आज साधुओं से भी ग्रस्त होते हुए सर्वस्व भगवान के अर्पण कर दिया सब पर तुलसी कर दिया अपना सब चीजों पर सब पर छोरा छोरी पर भी सब पर तुलसी कर दिया भगवान अर्पण कर दिया अब भगवान के चीज भगवान के मोह से अपने प्रसाद पवित्र प्रसाद पाएंगे पर भगवान पर यह पवित्र प्रसाद पाए हमारे कुछ नहीं हमारे तो भगवान है ठाकुर जी है हमारे ठाकुर जी को सबको दे दिया ऐसा पात्र नहीं मिलेगा ऐसा कोई पात्र और बताओ ठीक है राजा रघु राजा थे राजा दिलीप की जगह आत्मा भजन मन अजुम जगार अजुभाव से अज के तो सोचे हुए दशर काम चले रघुवंशी बना रहा मरा गया तो रघुवंशी आया राम जी को भी रघुवंशी कहते राम जी ने कहा हम रघुवंशी खा लाते हम रघुवंशी है हम आवाज लगा बदलेगा रघुवंशी बना रहा कौन का गठ रे जो जी रघुवंशी बना गाओ जो मस्त जवाब रघुवंशी बनाया मैं रघुवंशी का वाला हूँ लक्ष्मी महाराज रघुवर बोला राजा जनक कुमारी कुमारी कुमारी रे का करो मेरी पुत्री कुमारी रह गई कोई वीर नहीं है लक्ष्मण जी ऐसे बोले तेजी से विद्यमान रघुकुली मणि जानी रघुकुली मणि बैठे ब्याज सामने कहता है वीर विहीन मही में जानी पृथ्वी पर ठेका ले लिया कैसे बोलता है ये सब जोर से बोले छोटे सा लक्ष्मण जी छोटे से थे दाई मैंने कर दिया वीर विहीन मही में जड़ी विद्यमान रघुमति मत मन को जानते हुए वीर विहीन मही मही में जानी कैसे जान दिया आपने रघु राज रघु जनक का राज्य राजा जनक थे वहां गए लक्ष्मण छोटे से ऐसे बड़े जोर से काम वो तेज है भीतर। ये मैं को तो करूं तो मैं करूं, सौ सौ सोचन देख दौड़ जाऊ मैं दर्ज को दर्ज है क्या दोनों छत्र दंड जिमे तव प्रताप बलदात जो न करो तो रघुपति शब्द पर धरो धनु बात प्रत्यय करता हूँ आपका तो तमाशा करूँ मैं राम जने का पैता मेठ ब्याह कल नहीं जने का पैता है वो मेठो हमें कोई जरूरत नहीं ये ताप हो रहे बदले में क्या हमारी बेटी कुमारी रह जाएगी बेटे बता जने का पैता वो जब राम चंद्र थोड़ा पता नहीं लोगों को उठाया खड़ा खड़ा उठाया पर तोड़ दिया ऐसा काम हुआ। कीर्तन सुनाओ महाराज बन्ना कोई सुना हो तो बना सुना को तो कीर्तन सुनाओ कोई बना सुनाओ एक बना सुना मनो मन प्यारो लगे दशरथ राजकुमार बनो मन आसो अब धोबे धोब मुखे फैदा निवासे स्वर्गे सुधा वही विबुधा भवंती क्षारम क्षयम पति मतलबासम स्वर्गे सुधा बसत वे भगवत जनानाम कंठे सुधा बसत वे भगवत जनानाम सब कहते स्वर्ग में अमृत रहता है अमृत संत महात्मा एक कंठ में रहता है वे जहाँ भगवान आता हूँ गाँव करे वहां रहता है वहां अमृत रहता है कंठे सुधा बसते वे भगवत जना नाम आनंद हो रहा है आनंद हो रहा है मौज हो रही है। श्री राम चंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय।